Amos, Kabanata 9. Nakita kong nakatayo sa may altarang Panginoon at siya ay nag-utos ng ganito, "Bayuhin mo ang mga haligi ng templo hanggang sa mauga ang buong pundasyon at ihampas ito sa ulo ng mga tao. Ang mga nalabi ay masasawi sa digmaan. Walang sinumang makakatakas, isa may walang makakaligtas. Humukay man sila patungo sa daigdig ng mga patay, aabutan ko pa rin sila. Umakyat man sila sa langit, hihilahin ko silang pababa mula roon. Kung magtago man sila sa bundok ng Carmel, tutugisin ko sila't huhulihin. Magtago man sila sa kalaliman ng dagat, uutusan ko ang dambuhala sa dagat upang sila'y lamunin. Kung bihagin man sila ng kanilang kaaway, iuutos kong sila'y patayin sa pamamagitan ng tabak. Ipinasya ko ng puksain sila at hindi tulungan. Si Yahweh ang makapangyarihang Panginoon. Siya na humipo sa lupa at iyon ay natutunaw at ang lahat ng naroon ay nagdadalamhati. Dahil dito'y ang buong lupain ay tumataas gaya ng ilog Nilo at bumababa gaya ng ilog sa Ehipto. Siya na gumagawa ng mga silid doon sa kalangitan at naglalagay ng pundasyon nito sa ibabaw ng lupa. Inipon niya ang tubig sa dagat at ibinubuhos iyon sa lupa. Yahweh ang kanyang pangalan. Sinasabi ni Yahweh, "Para sa akin, kayong mga taga-Israel ay kapantay lang ng mga taga-Ethiopia. Hinango ko ang Israel mula sa Ehipto. Iniahon ko ang mga Filisteo sa Kaftor at ang mga taga-Syria mula sa Kir. Ako ang Panginoong Yahweh na nagmamasid sa makasalanang kaharian ng Israel. Lilipulin ko sila sa balat ng lupa, ngunit di ko lubusang pupuksain ang lahi ni Jacob. Iuutos kong ligligin ang bayan ng Israel kasama ng lahat ng bansa, tulad ng pag-alog sa salaan, ngunit walang butil na babagsak sa lupa. Ang mga makasalanan sa aking bayan ay masasawi sa digmaan. Lahat ng nagsasabing hindi ipahihintulot ng Diyos na tayo'y mapahamak. Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho. Itatayo kong muli iyon kagaya noong una. Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at ang lahat ng bansang dati aking pag-aari. Sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito. Sinabi rin ni Yahweh, "Darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas, at maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lunsod na nawasak, at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila, at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita.